beskutt og blir beskiten i dag. Olsen sin grav, visse bazooka par. Ja, en ekte skutt og lik sin bøks, nætje mark. Skjøtt oss leve, det er det så vår.